do 30 rat 0% i nawet do lipca nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Minęła 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na nasz serwis. Anna Kowalik-Brankati. PKW decyduje o ewentualnym zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez ministra finansów. Chodzi o subwencję wyborczą dla PiS. Interwencją policji zakończyły się obchody miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Seryjny podpalacz traw zatrzymany przez służby w Krasnymstawie. Nad możliwością złożenia zawiadomienia o przestępstwie popełnionym przez ministra finansów dyskutują członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. Przewidziane jest głosowanie w tej sprawie. Chodzi o to, że minister Andrzej Domański nie wypłacił Prawu i Sprawiedliwości subwencji mimo uchwały PKW przyznającej te środki. Z prośbą o zawiadomienie organów ścigania zwrócił się pełnomocnik finansowy PiS, wyjaśnia szef PKW Sylwester Marciniak. Jeżeli instytucja państwowa dochodzi do wniosku, że popełniono przestępstwo, to z urzędu ma obowiązek zawiadomić organy ścigania. Natomiast przewodniczący nie ma takiej kompetencji, że samodzielnie podejmuje taką decyzję. Dlatego jednym z punktów programu właśnie jest kwestia pisma pełnomocnika finansowego, który wskazuje, żeby zawiadomić organy ścigania, że minister finansów nie wykonał uchwały PKW. Nie widzę żadnego niedopełnienia obowiązków ze strony ministra finansów, mówi Ryszard Kalisz, członek PKW, i dodaje, że Państwowa Komisja Wyborcza nie jest organem, który powinien zgłaszać ewentualne przestępstwo, bo nie leży to w gestii komisji. Państwowa Komisja Wyborcza nie reaguje na wnioski o zawiadamianie prokuratury. Uważam, że to jest przekroczenie kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej. My nie jesteśmy od zawiadamiania prokuratury na wniosek jakiegokolwiek komitetu. Ja nie widzę żadnego niedopełnienia obowiązków po stronie ministra finansów. Zdaniem ministra finansów uchwała komisji dotycząca przyjęcia sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS jest wewnętrznie sprzeczna, bo PKW nie przesądza w niej, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która zdecydowała o wypłacie pieniędzy, jest sądem czy nie. Stołeczna policja interweniowała na placu Piłsudskiego, gdzie jeden z manifestujących trzymał transparent nawołujący do zabicia kilku polityków PiS. Do incydentu doszło podczas miesięcznicy smoleńskiej. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego było zagłuszane przez przeciwników. Prezes PiS zaznaczył, że jego partia będzie konsekwentnie kultywować pamięć o osobach, które zginęły w katastrofie Tupolewa. Będziemy kontynuowali aż do tego dnia, kiedy ci, którzy tutaj się awanturują, obrażają, poniosą tego konsekwencje, a wielcy zbrodniarze zostaną ukarani zgodnie z naszym prawem. Albo być może będzie zastosowana jeszcze ostrzejsza zasada norymberska. Mężczyzna, który trzymał transparent z napisem dla Kaczyńskiego, Macierewicza, Suskiego, Błaszczaka, kula w łeb, został wylegitymowany, a sprawa trafi do prokuratury. Kuzyn wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance'a, walczył jako ochotnik w Ukrainie przeciwko Rosji. Informuje o tym francuski dziennik Le Figaro. Przez ponad 2,5 roku Nate Vance ryzykował życiem na froncie. Teraz ostro krytykuje działania swojego kuzyna i amerykańskiej administracji wobec Ukrainy. Donald Trump i mój kuzyn najwyraźniej wierzą, że mogą udobruchać Władimira Putina, ale się mylą, powiedział Le Figaro Nate Vance, który nazywa Amerykanów pożytecznymi idiotami Putina. Francuski dziennik opublikował jego zdjęcia z frontu i pochlebne komentarze jego towarzyszy broni z ochotniczych oddziałów, którzy razem z nim uczestniczyli w krwawych bitwach o Bachmut, Pokrowsk i Kupiańsk. 47-letni Teksańczyk wrócił do kraju w styczniu, bo istniało ryzyko, że zostanie schwytany przez Rosjan. Nate Vance powiedział Le Figaro, że był rozłoszczony po kłótni jego kuzyna z prezydentem Ukrainy w Białym Domu. Myślałem, że się udławię, powiedział Teksańczyk, nazywając to zdarzenie nieuczciwą pułapką. Podkreślił, że wielokrotnie próbował skontaktować się z J.D. Vance'em, aby opowiedzieć mu o sytuacji na Ukrainie, ale że jego kuzyn nie był tym zainteresowany. Stefan Folzer, Polskie Radio. Do 5 lat więzienia grozi 46-latkowi podejrzanemu o podpalanie traw w Krasnymstawie. Wzniecał pożary i informował o tym służbę. Mężczyzna podał jedynie szczątkowe informacje na swój temat. Po przyjechaniu na miejsce drugiego pożaru patrol zastał tam mężczyznę ujętego przez świadków. Szybko się okazało, że ten sam mężczyzna wykonał również telefon na numer alarmowy i że to jego poszukują mundurowi. 46-latek był agresywny, stawiał opór w czasie zabezpieczenia. zatrzymania oraz znieważył jednego z funkcjonariuszy. Groził również zniszczeniem radiowozu. Mówi Anna Chuszcza z policji w Krasnymstawie. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty zniszczenia mienia i znieważenia funkcjonariuszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Poniedziałek słoneczny i ciepły, na termometrach od 14 stopni na północy do 17 w centrum i 21 na południu. W górach bardzo silny wiatr. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. Ciepły mamy poniedziałek. Nawet 20 stopni na południu, tak mówią synoptycy. Wiosna przyszła zbyt szybko. A my o czasie. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Witamy i polecamy się przynajmniej do 15. I'm not afraid to die. Dandy Warhols dziś na początek. You were the last high. A co dzisiaj w audycji do 15? Och, mnóstwo rzeczy. Po pierwsze, świętuję, bo moja książka, albo książka mojego życia, nawet lepiej tak to powiedzieć, zostaje wznowiona właśnie w Polsce po 20 latach i będziemy o niej rozmawiać. Proszę nie odchodzić od odbiorników, bo będę miał dla Państwa tej książki egzemplarze. Co to jest za tytuł? O tym się można już przekonać, dowiedzieć z naszego Facebooka na przykład. Poza tym będziemy polecać m.in. świetny dokument o wydarzeniach w Chile w 1973 roku. A Mateusz Adamczyk wyjaśni, dlaczego w polszczyźnie słowo no nie oznacza nie, tylko raczej tak. Aha, i będzie nowa płyta tygodnia, wczesno-popołudniowa, polsko-międzynarodowa. Mamy też piosenkę dnia. I pan się przedstawi. Witajcie, tu Gizmo Varillas. Dzisiaj przez cały dzień Still Holding On. Najczęściej na naszej antenie. Witamy cię, Gizmo, i słuchamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Czwórka, Town of Strangers, 18 już minut po 13. Z czystym sumieniem. To cykl, w którym Katarzyna Bełowiecka i ja polecamy to, co nas ujęło i co uważamy za istotne, by się z Państwem podzielić i zachęcić. W weekend za namową Kasi między innymi, ale także z powodów dość dla mnie oczywistych, czyli zainteresowania historią Ameryki Południowej, tego, co wydarzyło się tam w XX wieku, obejrzałem w końcu film I'm Still Here, film, który otrzymał Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. No, wielkie kino, wspaniali aktorzy, poruszająca historia zaginięcia jednego z brazylijskich polityków, byłego deputowanego, którego porwała, uprowadziła junta wojskowa. Lata poszukiwań, no i finał dość przewidywalny, myślę, ale nie będę zdradzał więcej. I kiedy wracałem z kina do domu, przypomniało mi się, że w sieci można zobaczyć dokument o innej ważnej postaci z Ameryki Południowej. Una canción de Víctor Jara es más peligrosa que 100 metralletas. Era una gran amenaza. Lo tenían que matar. It's taken more than 40 years and we still don't have justice for Víctor Jara. En el 1973 usted le disparó y mató a Víctor Jara. To fragment zapowiedzi dokumentu Masakra na Stadionie, części serii Remastered, którą można zobaczyć w streamingu w sieci. Piosenka Wiktora Jary jest bardziej niebezpieczna niż 100 karabinów maszynowych. Był dużym zagrożeniem. Nie musieli go zabijać, a jednak to zrobili. Minęło ponad 40 lat, a Wiktor wciąż nie doczekał się sprawiedliwości, można usłyszeć w tym filmie, w którym osoba oskarżona o zamordowanie tego człowieka słyszy pytanie, a właściwie stwierdzenie. W 1973 roku zastrzeliłeś Wiktora Jarę. Kim był? Był, jak można w tym filmie usłyszeć, krzyżówką Martina Luthera Kinga i Boba Dylana, ale był też, myślę, jak Chiliński, Kaczmarski, albo Okudżawa, albo Wysocki, albo Baez. Ktoś, kto z gitarą podróżował po Chile, słuchał ludzi, a potem tworzył o tym piosenki. Na kilka miesięcy przed śmiercią był w Peru i tam udzielił wywiadu. Víctor Jara, para conocer un poco más, no solamente al artista, sino también al hombre. Hablemos de tus comienzos, Víctor. ¿Cómo fueron? Recordar bien, digamos, los comienzos fueron prácticamente de pequeño. En mi casa siempre había una guitarra, porque mi mamá era cantora, como decimos nosotros. Na pytanie dziennikarza, jak to się stało, że został artystą, ale też jakim jest człowiekiem, na pytanie o początki, Wiktor Jara mówił, no, początki miały miejsce właściwie, kiedy byłem mały, w moim domu zawsze była gitara, mama była piosenkarką, jak to się mawia, śpiewała piosenki o nas. Śpiewała na stypach, chrzcinach, ślubach i innych uroczystościach. Jedna z tych piosenek, które śpiewa się na wsi i których uczą się kolejne pokolenia, to była ta, od której zacząłem swoją przygodę. Potem przyjechałem do miasta, zaczęły się studia. I zaczęła się też popularność Wiktora Jary, który od początku opowiedział się za zmianami politycznymi w Chile i w 1973 roku w czasie kampanii prezydenckiej poparł kandydata na prezydenta Salvadora Allende, tego, którego 3 lata później obalił Augusto Pinochet wraz ze swoją juntą wojskową. Dokument, który można zobaczyć w sieci, to nie jeden materiał poświęcony Wiktorowi Jarze. Every year, musicians gather to pay tribute to the legendary folk singer Victor Jara, murdered during a military coup in Chile in 1973. He was completely committed to trying to make the world a better place. And he actually gave his life for that. Był całkowicie oddany temu, by uczynić świat lepszym miejscem do życia i za to oddał to życie, mówi wdowa po Wiktorze, Joan, Brytyjka, która wyszła za niego, z którą miał dzieci i która znalazła jego ciało po kilku dniach poszukiwania, bo Wiktor Jara był jedną z ofiar masakry na stadionie w Santiago de Chile, stolicy Peru. 40 kul. Odcięto mu palce, zmiażdżono dłonie, by już nigdy więcej nie mógł grać na gitarze, bo uznawano, że właśnie jego muzyka jest bardziej niebezpieczna niż 100 karabinów maszynowych. Opowieść o śledztwie, o tym, dlaczego zamordowano Wiktora Hary i jak szukano jego ciała i dlaczego dopiero w 2009 roku mógł odbyć się jego pogrzeb i dlaczego w 2006, kiedy umarł Pinochet, śpiewano publicznie na ulicach chilijskich miast piosenki Wiktora. To wszystko do zobaczenia w sieci w ramach tej serii. Una canción de Víctor Jara es más peligrosa que 100 metralletas. Era una gran amenaza. Lo tenían que matar. It's taken more than 40 years and we still don't have justice for Víctor Jara. En el 1973 usted le disparó y mató a Víctor Jara. Jammaster Jay shot and killed. The witnesses were scared. Nobody says nothing. We wasn't just gonna leave it as it's another unsolved hip-hop crime. Ladies and gentlemen, Johnny Cash. Nixon wanted to identify with Middle America, and Johnny Cash was as Middle America as you can get. John didn't like the idea of being used. Do you have political leanings? What did Johnny Cash stand for? Everywhere in the world today, Bob Marley is the symbol of freedom. He was changing people's hearts and minds with music, and that was why Bob was such a threat. Kto zabił Jammastera Jaya? Skąd wziął się fenomen Johnny'ego Casha? Dlaczego strzelano do Boba Marleya? I dlaczego zginął w wyniku masakry na stadionie w Santiago de Chile Victor Jara? Zresztą ten stadion, na którym zabito pieśniarza chilijskiego, w końcu nosi jego imię. To do zobaczenia w sieci. Bardzo Państwu te dokumenty, a zwłaszcza ten o Wiktorze Harze, polecam. Jest tam też dużo opowieści o miłości. Żona Wiktora, Joan, się pojawia. To nagranie, które teraz wyemitujemy, nosi tytuł Paloma Quiero Contarte. I to jest pieśń o miłości do żony i do dzieci. Estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Que me contengo, lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro, palomita, verte quiero. Tronco de nogal como la piedra del cerro, como tronco de nogal como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho, palomita, verte quiero. Quitarme del alma lo que me dejaron negro. ¿Cómo quitarme del alma

Antonio Lobo Antunes to jest pisarz, który tę książkę napisał w 1996 roku. Ponad 20 lat temu dostaliśmy pierwsze wydanie w twoim przykładzie. Ta książka zupełnie zmieniła moje myślenie o świecie, o władzy, o tym, do czego władza może prowadzić i jak deprawować. I za chwilę o tym, co w środku, ale może na początku byśmy opowiedzieli słuchaczkom i słuchaczom Trójki, kim jest Antonio Lobo Antunes. Antonio Lobo Antunes to jest portugalski pisarz, który od 30 już z górą lat jest żelaznym kandydatem do Nobla. Czy go dostanie w końcu, czy nie dostanie, no to zobaczymy. Czekamy na październik w tym roku. Cały czas trzeba się o to modlić, bo to jest bardzo, bardzo dobry pisarz, wyjątkowy. Napisał 30 kilka powieści. One wszystkie krążą wokół dwóch takich zasadniczych tematów, to znaczy dyktatury salazarowskiej, rozliczania z tą narodowo-katolicką dyktaturą. No i z takim rozliczaniem się też, ale może przykładaniem soczewki do portugalskiego drobnomieszczaństwa. Brzmi to okropnie, to co powiedziałem w tej chwili, oczywiście, ale proszę otworzyć książkę, przeczytać kawałeczek, to zobaczycie państwo, że to jest absolutny mistrz stylistyki i bez względu na to, o czym pisze, wydaje mi się, że jego książki są po prostu fantastyczne. Bardzo mnie cieszy to, co mówisz, że to jest książka twojego życia. Mojego nie jest. Ja nie byłem wielkim fanem. Przez wiele lat uważałem, że Saramago jest przyjemniejszym pisarzem. Panowie bardzo się nie lubili swoją drogą. Nie wiadomo dlaczego dokładnie, ale nie lubili się. Ja bardziej ceniłem Saramago, ale teraz ostatnio... Mówiło się, że Saramago odebrał Nobla Antuneszowi, prawda? No oczywiście odebrał Nobla. Jeszcze Szymborska odebrała Nobla Antuneszowi. Jest taka anegdota o tym, że podobno już dostał tego Nobla, ale Svenska Dagbladet to publikowała informację na ten temat, więc trzeba było odebrać Nobla Antuneszowi i dać go zupełnie nieznaczącej poetce z nieznaczącego kraju, jak się można było dowiedzieć z gazet portugalskich, czyli Szymborskiej. No ale mówiliśmy o tym, że Saramago był dla mnie lepszy. Teraz jakoś z wiekiem dochodzę do przekonania, że chyba jednak Antunesz. Zwłaszcza, że Lobo Antunesz to jest też taki pisarz, który nie tylko rozlicza się z dyktaturą, o tym będziemy za chwilę mówić, ale też z kolonialną i postkolonialną przeszłością Portugalii. Niektóre jego książki, w tym absolutnie znakomite Zadupia, taki jest tytuł polski, który Wojtek wymyślił. To jest opowieść o wojnie w Angolii i o tym, co się wydarzyło, kiedy młodzi Portugalczycy byli na wojnę w Angolii wysłani, bo też dyktatura Salazara próbowała przekonywać, że to jest od zawsze rdzenna portugalska ziemia. Ale w twoim przekładzie ukazała się też inna książka, Chwała Portugalii. Też opowieść o tych, którzy musieli z Angolii i w ogóle z Afryki, tej części portugalskiej, uchodzić, no bo skończyły się dobre czasy. Antunes to jest rocznik 1942. W związku z tym skończył 20 lat krótko po tym, jak w Angolii wybuchła wojna kolonialna, która trwała do 1974 roku i skończyła się rewolucją. Więc on jest naznaczony całą tą najtwardszą dyktaturą salazarowską. To znaczy on nie dość, że żył w tym okresie, to są czasy, lata 40-50, to są czasy, kiedy Salazar zakazywał na przykład słuchania jazzu. Trzeba było potajemnie sprowadzać te płyty Coca-Coli, nie można było pić. Co go łączyło z komunistami polskimi? Nie, to zupełnie trochę, jest, to, tak. To jest zupełnie to samo. Tam barwy są trochę inne tylko, bo tam bardziej czarne, u nas bardziej czerwone. Natomiast jeżeli chodzi o treści, to było bardzo zbliżone. I cała ideologia nowego państwa, czyli tego państwa, które budował Salazar w tamtym czasie, opierała się na podbojach kolonialnych. My, Portugalczycy, jesteśmy świetni, wspaniali, ponieważ daliśmy światu nowe światy. Portugalia jest wielka od Miniu, to jest rzeka na północy Portugalii, do Timoru, Timor Wschodni, opodal Australii. Także ta cała papka państwowotwórcza, która sączyła się wszystkimi kanałami, na Antunesza bardzo poważnie wpłynęła. I mimo, że Antunes pochodził z klasy społecznej, która raczej w całości popierała, czy w znakomitej swojej większości, może nie przesadzajmy z kategorycznością, popierała dyktaturę salazarowską, to on odszedł od tego poparcia. A odszedł w taki sposób, że po skończeniu medycyny został wcielony do wojska i pojechał do Angolii na wojnę, gdzie napatrzył się różnych cudowności i został komunistą. To oczywiście mówienie o komunizmie w Polsce ma swój negatywny wydźwięk, natomiast w Portugalii, jeżeli ktoś w latach 60. XX wieku nie był komunistą, to nie może być dobrym człowiekiem. Więc on odszedł od ideałów, powiedzmy, swojej drobnomieszczańskiej rodziny, wrócił z Angolii, Został psychiatrą, gdzie w szpitalu leczył żołnierzy, znaczy głównie zajmował się leczeniem stresu pourazowego, powojennego i zaczął pisać. W pewnym momencie zostawił też karierę lekarza na rzecz literatury i dobrze zrobił, bo myślę, że więcej dobrego robi swoją literaturą niż pracą, z całym szacunkiem oczywiście do tej pracy. Teraz wznowiony podręcznik jest kolejną książką z serii odkrywania Antonia Lobo Antunesa na nowo, bo mieliśmy wspomniane Zadupia, mieliśmy Chwałę Portugalii. Były też inne książki, które po raz pierwszy się ukazały. Powiedz, czy twoim zdaniem na zakończenie tej części naszej rozmowy on w jakikolwiek sposób się zestarzał? Powiedziałeś, że to jest pisarz, którego teraz, dojrzewając, ty doceniasz jego kunszt. Mam wrażenie, że jego proza jest bardziej uniwersalna, niż nam się to mogło wydawać kiedyś. Żyjemy w takich czasach, że wydaje mi się, że warto czytać Antunesa, bo on generalnie analizuje zło i analizuje dyktatury, a czasy mamy takie, wydaje się, że z jednej strony mamy rozliczenia z różnymi dyktaturami, tak jak ten film oscarowy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Poza anteną I'm Still Here, czyli film brazylijski opowiadający o rozliczeniach z dyktaturą wojskową, juntą w Brazylii. A z drugiej strony pojawiają się różne inne dyktatury, bardzo często, znaczy w zasadzie tylko bardzo mocno na prawo. Także przez długi czas mogliśmy myśleć za Fukuyamą, że historia się skończyła. To głupie było, co tam powiedział. Sam się wycofał z tego wielokrotnie. Trwało to w takiej świadomości ogólnej. Teraz czasy się zmieniają, coraz więcej dyktatur. Myślę, że warto czytać Antunesa, żeby z jednej strony dowiedzieć się, jak było, i z drugiej strony dowiedzieć się prawdopodobnie, jak będzie. No, zabrzmiało złowieszczo. Jak było, o tym opowiada podręcznik dla inkwizytorów. Za chwilę do tej książki wrócimy i opowiemy, co jest w środku. Naszym gościem jest Wojciech Harharis, a my teraz przenieśmy się na tak, do Lizbony. To może Mariza niech zaśpiewa. Dona Rosa, Dona Rosa, quando eras ainda botão. Dona Rosa, Dona Rosa, quando eras ainda botão. Disseram-te alguma coisa de a flor não ter coração. Disseram-te alguma coisa de a flor não ter coração. A rosa que se não colhe, nem por isso tem mais vida. A rosa que se não colhe, nem por isso tem mais vida. Ninguém há que te não olhe, que te não queira colhida. Ninguém há que te não olhe, que te não queira colhida. Quem te fez assim tão linda, não fez para mostrar. Quem te fez assim tão linda, não fez para mostrar. Que se é mais linda ainda quando se sabe negar. Que se é mais linda ainda quando se sabe negar. Dona Rosa, de que roceira é que vem? Dona Rosa, de que roceira é que vem, que não tem senão espinhos para quem só lhe quer bem. Dona Rosa, Dona Rosa, de que roceira é que vem? Wojciech Harharis jest państwa i moim gościem dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357. Profesorze, to teraz byśmy porozmawiali o doktorze. To jest główny bohater książki Podręcznik dla inkwizytorów, książki, którą przełożyłeś ponad 20 lat temu. Przyznałeś się przed wejściem na antenę, że przejrzałeś ten przekład teraz, wznowienie, które się ukazało. Coś byś może zmienił, ale generalnie tekst się broni. O czym to jest? To jest trudne pytanie. Tekst rzeczywiście się broni. Celowo nie zmieniałem nic w tym przekładzie, ponieważ wydawnictwo zapewniło mi taką możliwość. Wydaje mi się, że to jest niezły przekład, że nie ma się czego wstydzić. Natomiast o czym jest? To jest historia człowieka, który był jednym z ważniejszych ministrów Salazara. To jest oczywiście postać fikcyjna. choć możemy się próbować domyślić, kim on mógł być. Może jakiś konglomerat tych różnych oficjeli. Może być konglomerat różnych oficjeli. Tam się w tle pojawia i sam profesor Salazar. Pojawia się Marcel Cayetano, czyli ten, który przejął pałeczkę po Salazarze, kiedy on dostał wylewu. Pojawia się prezydent Portugalii, pan admirał. I generalnie, żeby nie zdradzać dokładnie, o co chodzi, jest mowa o tym, jakiego zła ten człowiek dokonał i w jaki sposób. Historia zaczyna się w momencie, kiedy pan doktor, tak jest tytułowany w książce, jest już bardzo starym człowiekiem, z demencją w domu starców i jakiś autor, narrator chodzi i wypytuje różnych ludzi o niego oraz jego samego też wypytuje o czasy przeszłe. I to jest opisane w tej książce na z górą 400 stronach. Styl jest bardzo szarpany, to znaczy to jest, jak ktoś zajrzał chociaż raz do Antunesza, to rozpozna go później bez, każdy tekst niepodpisany nawet Antunesza rozpozna, bo to jest takie powtarzające się mantryczne fragmentów zdań, które lepią obraz, także jeżeli ktoś liczy na to, że sobie jednym okiem będzie czytał książkę, a drugą słuchał na przykład wywiadu tego, to tego nie zrobi, musi wybrać jedno albo drugie, bo zbyt trudny jest to tekst do ogarnięcia jednym okiem. Powiem dla tych, którzy być może chcieliby się dowiedzieć, jak to może być skonstruowane, że można szukać dalekich, ale jednak skojarzeń, na przykład z rozmową w katedrze Maria Vargasa Llosy, gdzie tam też te głosy się przenikają, no ale tu jest to jeszcze bardziej gramatycznie i nie tylko świetnie dopracowane. To jest opowieść o władzy i o upadku. Mamy tego człowieka, głównego bohatera, który w domu niespokojny, jak się okazuje, starości, bo nawiedzają go demony i wszystko mu się przypomina. Opowiada swoją historię albo ktoś o nim opowiada, ale jest też opowieść o rodzinie, o tym, że władza absolutnie korumpuje, ale też pozwala temu, kto jest na szczycie, uważać na przykład, że ciała innych ludzi do niego należą, prawda? Bo on był też wielkim rozpustnikiem i to znowu przywodzi na myśl to, z czym przychodzi się mierzyć niektórym państwom na świecie. No tak, już też nawet nie musimy jakoś szczególnie wielkich aluzji robić, bo wiadomo, o co chodzi. Ja bym jednak zwrócił uwagę na jeszcze inną rzecz, bo on jest przedstawiony w tej książce, pan doktor jest przedstawiony w tej książce jako człowiek do gruntu zły, przesiąknięty złem, pychą, pogardą dla wszystkich. Ale jest też wątek jego sentymentalizmu. Można wywnioskować z tego tekstu, że on się tak zachowuje dlatego, że został porzucony przez kobietę. I przez całą książkę są nawiązania do tego, że on ją bardzo kochał, że dąży do tego, żeby ją odnaleźć. Bardzo wiele innych kobiet krzywdził, poszukując jej. No jest to ogólnie postać bardzo, bardzo nieciekawa. Ja tak słucham to, czego mówimy i opowiadam o tych okropieństwach. Ja oczywiście rozumiem, że okropieństwa są atrakcyjne, bo warto zawsze podglądać przez dziurkę od klucza, jak ktoś coś robi bezecnego. No wiesz, ale ta książka jest przestrogą, to trudno o tym nie mówić. Nie, oczywiście, ale chodzi mi o to, że są te straszne rzeczy i taki czytelnik może się, słuchacz nasz może poczuć się troszeczkę zniechęcony do tej książki, natomiast ja uważam, że najpiękniejszą, najwspanialszą rzeczą w tej książce jest język i forma, w jakiej ona została napisana. Jeżeli ktoś lubi fajerwerki w wielkiej, wspaniałej literatury, takiej, która wciąga i od której chodzą dreszcze, no to jest ta książka. Dreszcze to jest to słowo, które miałem na końcu języka, że właśnie to czułem 20 ponad lat temu, kiedy czytałem podręcznik dla inkwizytorów po raz pierwszy, że nie tylko opowieść robi wrażenie, ale styl, w jakim to zostało napisane, przygotowane przez Antunesza, no nie wiem, jak można tak pisać. No ja też nie wiem, jak można tak pisać i musiałem się troszkę wzbić na swoje wyżyny pisarskie też, żeby go przepisać po polsku. Jest to bardzo trudne, to jest bardzo ciężka, niewdzięczna, okropna praca tak naprawdę. Dopiero jak człowiek dostaje tę książkę, zresztą w bardzo ładnej okładce, bardzo elegancko, dostaje ją do ręki na koniec i przegląda, mówi, no tak, było warto. Po lekturze podręcznika nic nie jest takie, jak było przed. Powiedz na koniec, Wojtku, jak dziś Portugalczycy patrzą na Antonia Lobo Antunesza? Mówiliśmy o tym, że są te nerwy, będzie Nobel czy nie. No byłby to jeden z najbardziej zasłużonych w ostatnich latach, gdyby go otrzymał. Ale czy on ma status kultowego twórcy? Ma. Ma, tylko że Portugalczyk to jest taki człowiek, który wiecznie jest niezadowolony i musi marudzić, trochę jak Polacy. W związku z tym Antunesza się wielbi, ceni się, też troszeczkę trzeba pomarudzić, że nie jest taki, jakbyśmy chcieli, to znaczy, że za trudne, że ciągle to samo, że już by przestał źle mówić o tej Portugalii, chociaż każdy prawdziwy Portugalczyk zawsze mówi źle o Portugalii. Można kupić jego książki w księgarniach, leżą, ludzie czytają. Kiedy myślę o Antuneszu, to szukałbym skojarzeń, to myślę, że Wiesław Myśliwski może być w Polsce takim pisarzem, któremu też można by zarzucać, że cały czas pisze w jakimś sensie o tym samym. No ale on napisał wielkie książki o historii XX wieku w Polsce. Było tam mnóstwo niezwykle trafnych, uniwersalnych spostrzeżeń. I gdyby szukać rangi pisarstwa, to myślę, że to jest podobno najwyższa półka. Myślę, że tak. A na razie mamy dla słuchaczek i słuchaczy podręcznik dla inkwizytorów Antonia Lobo-Antunesza w znakomitym przekładzie Wojciecha Harhalisa, który przyjechał dzisiaj do Studia Trójki i opowiadał o wybitnym Portugalczyku. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Cała przyjemność po mojej stronie. A ponieważ słuchaliśmy muzyki z Nattagu, ale też wspominaliśmy o filmie I'm Still Here, brazylijskim, wspaniałym, który dostał Oscara w tym roku za najlepszy film, dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, to może na zakończenie tej godziny posłuchajmy piosenki ze ścieżki dźwiękowej Brazylia, lata 70. i oczywiście język portugalski. Guta, guta, me look, love me. Guta, me look, love me. Destaque, taxi. Taxi, sotaque, destaque, taxi. Oh, tiki, tiki, boutique, que tiki, tigamu. Tiki, boutique, que tiki, tigamu. Oh, toxi, rock, si rock, rock me. Toxi, rock, si rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. Oi, le, le, le, le, le, le, le, le. Le, le, le, le, le, le, le. Bob, dica, diga, de me renda assim. Gai cigano, gai canonibal. Já arranji o Century Fox, Calvin Mia, cigarettes, Billy Halle, Holly Flex. Chane, chup, chup, chup, chup. Bob Dica, diga, Jimmy Reza. Gai cigano, gai canonibal. Já arranji o Century Fox, Galvin, Mia, cigarettes, Billy Halley, Holly Flex, Jane, shop, shop, shop, shop. Jane, shop, shop, shop, shop, shop. Oh, Jane, shop, shop, shop, shop. Oh, Jane, shop, shop, shop, shop. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me look, me look, love me. Guta, me look, love me. Taki, taki, sotaque, destaque, taxi. Taki, sotaque, destaque, taxi. Tiki, boutique, que tiki, tigamu. Tiki, boutique, que tiki, tigamu. Toque, toque, si rock, rock me. Toque, si rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la, la. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai canonibal. Já arranji o Century Fox, Galvin, Mia, cigarette, Billy Halley, Holly Flex. Chup, chup, chup, chup. Yeah, yeah, yeah. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camonibol. Já arranji o Century Fox, Calvin, Mia, cigarettes, Billy Halley, Holly Flex. Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Destaque, taxi. Taxi, sotaque, destaque, taxi. Oh, tiki, boutique, que tiki, tigamu. Tiki, boutique, que tiki, tigamu. Toxi, rock, si, rock, rock me. Toxi, rock. Ogłoszenie społeczne.